Samba kozala wo Nego nanga yole langa mwaniniko Yoko mwana bilakae Atayango e umelio Ikambi kokozwa wo Yokutu pieta na ya koza kate wo Mwana bilakango Yango otana kangana sonye Zanga malamu Mwana kala bile wata Olingi ya fokola yomiko Mwana kibo kontina Talangana miko molibu Atana pasyo Naza mwana bilako Tinganga polelo na sange Masuzu bala taba Famia gobo piso wala papola Toye kambana kongwa yesu Kakutu babu angani bala Kona mtakate Kebali kumbala yoko kaniza Gana mwana nyamke Talanga malamu mwana mkosyo Yanga makwe no baka o, kumela nga moto, poncho langa.